A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, bugün şarkıcı, müzisyen, aktör, dansçı, radyocu, dublaj sanatçısı Donny Osmond'dan dinleyeceğimiz Sweet and Innocent ile programımıza başlamış bulunuyoruz. Bugünkü programımızı genelde ağırlıklı olarak İngiliz rock gruplarına ayırdık. Ama araya defne yaprağı niyetine farklı gruplarda dinleyeceğiz. İşte bunlardan ilki Hollandalı rock grubu Dick Cat. Sure he's a cat. Sure he's a cat. Nobody's gonna argue with that. Sure he's a cream. A tall. Some fine mama, bright and joy. But have you noticed the way Kırık Plak Kulübü Oliver'la devam ediyor. Good Morning Starshine. Morning, starshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, starshine. So happy to be my love and me as we sing our early morning. Singing song, bitty gloop gloopy, nibby nabby nibby, la la la lo lo. Saba sibby saba nooby abba nabba zee lo lo. Ooby ooby walla nooby abba nabba, early morning singing song. Ve işte İngiliz blues rock grubu Medicine Head. One and one is one. And when it's time to go, Ve sırada İngiliz şarkıcı, söz yazarı Johnny Kidd'in liderliğindeki Johnny Kidd ve Korsanlar grubu var. Shaking All Over. Black Kulübü'nde şimdi de Paul McCartney and Wings'i dinliyoruz. Bad on the Run. Sent inside forever. never seeing no one nice again like you. Kırık Plak Kulübü'nde multi-enstrümanist Edgar Winter ve grubu en popüler şarkısını da dinliyoruz. Free Ride. Take a free ride. 30 Ocak 1928 Virginia doğumlu Rhythm and Blues kraliçesi Ruth Brown'u dinliyoruz. Taking Care of Business. Sanatçı 17 Kasım 2006'da Las Vegas'ta yaşamını yitirdi. Now the sun rises in the morning and the moon shines at night. Then the stars get together. They give lovers a moonlit night. Well, everything is business. Business makes the world go round. Now there's a time to do some hugging. Oh, yeah. And there's a time to rub and scrub. Oh, yeah. Now there's a time to get together. Oh, yeah. And there's a time to make love. No haste makes waste. You better take care of business. Business makes the world go Richard Monda, Baba Dirtrop takma adıyla 1968-1979 yılları arasında iki uzun çalar 14.45'lik albüm yayımlamış saygıdeğer bir amcamızdır. Ne yazık ki kendisini hatırlayanlar sadece 1971 yılına ait Chicky Boom adlı şarkısıyla hatırlar. Last night I had a crazy dream about a chick in a black bikini. Oh, she looked so good, she couldn't be real. She must be a magic genie, but she disappeared around the corner. All I saw were three doors and the top of her bikini. I made it through the first door, there was a party going on. I asked about the chick, but what they said was free. Chick-a-boom, chick-a-boom, don't you just love it? Chick-a-boom, chick-a-boom, don't you just love it? Chick-a-boom, chick-a-boom, don't you just love it? Chick-a-boom, chick-a-boom, boom, boom. I found the bottom part behind the second door, which took me to Africa, I presume. This really far-out cat was screaming half crazy. Fall for the loom, ball, the long bamboo. I said, hey man, cut that jive and tell me where the chick went. But he looked at me as spaced as could be and said these words, but I wonder what he meant. Chick-a-boom, chick-a-boom, don't you just love it? Just love it, don't you love it, don't you love it? Oh yeah, don't you love it? Don't you just love it now? I opened the third door and there she was. And she whispered so sexy and low. Ooh. I tried to do the same and impress her with my style. But while I said this, I'll never know. Chick-a-boom, chick-a-boom, don't you just love it? Chick-a-boom, just love it, chick-a-boom, chick-a-boom. Don't you just love it, chick-a-boom, chick-a-boom, boom, boom. Don't you know I chick-a-boom, chick-a-boom. Don't you just love it, chick-a-boom, chick-a-boom. Don't you just love it, chick-a-boom, chick-a-boom. Don't you just love it, chick-a-boom, chick-a-boom, boom, boom. Chick-a-boom, chick-a-boom. These searchers. Onlar 1957 yılında kurulmuş ve Liverpool'da Beatles'tan sonra ikinci gruptu. Needles and Pines. Soul, R&B ve jazz şarkıcısı Freda Payne'i dinliyoruz. Bring the Boys Home. Yeah. 22 stüdyo albümü ve 47-45'lik albümü bulunan İrlanda kökenli İngiliz şarkıcı Gilbert O'Sullivan. Get Down. Kırık Plak Kulübü'nde şimdi dinleyeceğimiz grubumuz Steely Dan. Grammy ödül sahibi Walter Becker ve Donald Fagan'ın bir araya gelmesiyle oluşan Amerikalı caz ve rock grubu. Grubun müzikal kariyerinin tavan noktası caz, rock, funk, R&B ve pop ritimlerini harmanladığı 7 albüm yayınladığı 1970'li yıllardır. 1981 yılında dağılan grup daha sonra 1993 yılında tekrar bir araya geldi. 2000 ve 2003 yıllarında birer albüm çıkartan grup yaklaşık olarak 30 milyon albüm sattı. 1973 yılı 45'likleri Do It Again ve Steely Dan. But the hangman isn't hanging, and they could. iki okul arkadaşı Joe Egan ve Gary Rafferty'nin tarafından. 1972 yılında kurulan İskoç folk rock grubu Staylers Veil. Grup 1975 yılında dağıldı ve 2008 yılında Egan ve Rafferty olmadan yeniden kurulsa da eski tadı yok artık. Stuck in the Middle with You ve Staylers Veil. Tony Orlando and Down, 1970'lerde popüler olan bir Amerikan pop müzik grubu ve en popüler şarkılarını da dinliyoruz. Knock Three Times. Oh my Kırık Plak Kulübü'nde Rick Driscoll, Ian Stile, Chris Redburn, Chris Laglesson ve Andy Walton'dan oluşan İngiliz pop ve glam rock grubunu dinliyoruz. Heart of Stone. Asıl adı Androvis Javakim olan Lübnan asıllı, aslen Arap ama Kanadalı pop şarkıcı ve besteci Andy Kim'i dinliyoruz. Rock Me Gently. Take it easy, don't you know that I have never been loved like this? çok uzun zaman önce, uzak, çok uzak bir galakside. Çok uzun zaman önce köşemizde bugünkü ismimiz Rudy Wally. 28 Temmuz 1901 doğumlu Amerikalı şarkıcı, oyuncu, grup lideri ve şovmen. Sanatçı lise döneminde kurulan bir grupta baterist olarak müziğe başlar. Daha sonraları klarnet ve saksafona olan ilgisi sonucunda müzikteki enstrümanlarını seçmiş olur. Connecticut Yankees grubuyla birlikte vokalist yanı da ortaya çıkar. İlk iki kaydı 1921 yılında kaydedilen A Dream ve Nola'dır. 1928 yılında sık sık radyo programlarına katılırlar. 1929 yılında ilk uzun metrajlı filminde oynar. 1935 Sweet Music, 1939 Second Fiddle, 1941 Time Out for Rhythm, 1942 The Palm Beach Story, 1943 Happy Go Lucky, 1945 Man Alive, 1949 Mother is Freshman, rol aldığı filmlerden sadece bazılarıdır. 1967 yılında Batman adlı televizyon dizisinde Lord Marmaduke olarak izleyici karşısına çıkar. 80'li yılların en popüler dizilerinden olan Santa Barbara'da rol aldıktan 2 yıl sonra 3 Temmuz 1986'da aramızdan ayrılmıştır. Rudy Wally and Connecticut Yankees'i dinliyoruz. Veni Veni. Haftaya görüşmek üzere, eskilerin güzelliğinde kalın. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, accanto a me. Vini, vini, vini, vini, vini, tu sei bella, bella, bella, bella, bella, bella, accanto a me. Alla, mirandinella, sei la più bella, e nel mio cuore io. Oh, palla, voglio cantare una canzone. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, accanto a me. Vini, vini, vini, vini, vini, tu sei bella, bella, bella, bella, bella, bella, accanto a me. Alla mirandinella, sei la più bella, e nel mio cuore. Alla, voglio cantare una canzone. My heart is beating. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.